belki hizmet dediğimiz bu harekete kendini adamış insanlara düşen şey de birer göz hekimi gibi insanların gözlerindeki o perdeyi, tabii nefsani ve şeytani katarakları ameliyat ederek onların her şeyi görmeleri gerektiği gibi görmelerini sağlamak. Denebilir ki Enbiya-i İzam'ın sonra sahabe-i kiramın, onların ashabının, sonra tebe-i tabiinin fikamın, sonra müçtehitlerin ve müceddidlerin vazifesi de budur. Buna isterseniz emru bil maruf nehi anil münker dersiniz. Geçen de bir sohbette farklı bir zaviyeden ifade edilmişti. Bir marufu şer'i vardır. Doğrudan doğruya şeriatın, dinin, Kur'an'ın, sünnetin, insanlığın ithar tablosunun işte bu budur dediği, olmazsa olmaz dediği hususlar vardır. Bir de şeriatın temel disiplinlerine aykırı olmamak üzere marufu örfi vardır. Tali derecede edile-i şer'iyeden sayılan örf. İnsanların yapa geldikleri şeyler ama dini disiplinlere ters düşmemesi kaydıyla. Münker yine dini mübini İslam'ın esas çirkin gördüğü şeylerdir. Münker. Fakat aynı zamanda kupü akli dediğimiz bir şey var. Aklın çirkin gördüğü, insan tabiatının çirkin bulduğu şeyler vardır ki Kufe mektebinde Hanefi fukahası nezdinde bu meselenin de kendine bir yeri vardır. Bu da münker. Hizmete kendini adamış insanların önemli vazifeleri bu. Emru bil maruf nehyi anil münker. Buna şöyle de bakabilirsiniz. Bir yönüyle. Olumlu şeylerde insanı müjdeleyerek, tepşir ederek sevindirme, olumsuz şeylerin de encamından sakındırma. Birine tepşir diyoruz, birine de inzar diyoruz. Birine bugün ve yarın itibariyle bişareti nebeviye, bişareti ilahi. Efendim bunu alın ve sevinin, bunu yapın ve akıbeti sevinçtir bunun. Bu bişaret kelimesini muştu sözüyle ifade ediyoruz. Eski Türkçemizde de var. Muştulama diyoruz. Tepşir ve inzar dediğimiz gibi zararlı şeylerden insanı sakındırma, faydalı şeylere yönlendirme de diyebilirsiniz. Bu da o meselenin farklı bir zaviyeden ifade tarzıdır. Dünyevi, uhrevi, zararlı olan şeylerden insanları uzaklaştırma, dünyevi, uhrevi, faydalı olan şeylere insanı yaklaştırma. Enbiya-i İzam'ın vazifesi budur. Ve bu demek ki nezd-i uluhiyette en büyük bir vazife olduğundan, en büyük bir hizmet olduğundan Allah en sevdiği kulları bu vazifeyle tazdik edip göndermiş. Evet, Şatibi muvaffakatında bildiğiniz gibi inzarlar, tepşirler birbirini bir yönüyle. Efendim burada şu söz de söylenebilirdi. Tahliye ve tahliye. Evvela olumsuz şeylerden insanı tahliye etme, onların boşalmalarını sağlama ve diğer güzel şeylerde süsleme onları. Biri noktalı h, diğeri noktasız h. O biri güzelleştirme, iyileştirme, şirin hale getirme, eda endam kazandırma, maddi manevi yapımıza. Diğerine gelince o da o olumsuz şeylerden maddi manevi. Kalbimiz, ruhumuz itibariyle, cismaniyetimiz itibariyle, mülahazalarımız itibariyle bizi olumsuz şeylerden hep soyutlama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı dualar içinde Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Allah'ım beni, benim hatalarım diyor. Onun tevazu. Belki bir söylerken Allahümme ba'id beyni ve beynel hatayaya bütün hatalar. Kema bahatte beynel meşriki vel mağrib dememiz daha uygun olur. Allah'ım hatalarla bizim aramızı mağrib, meşrik mesafesi gibi iki nokta arasındaki sonsuzluk demek. Ona vurgu yapılıyor. Bizi o kadar ondan uzak tut demek manasına geliyor. Kema ba'atte beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini diyor nefsine. Allahümme beni pir-i pak eyle, temizle. Kema yunakka sevbül evyedü mineddenes. Pisliklerden, kirlerden, lekelerden beyaz bir elbisenin temizlendiği gibi. Onu yeniden bembeyaz eyle demek. İnsan duarken küllü mevludun yûledu alâ fıtratil İslam sümme ebevâhu yuhevvidâne yunassirâni ev yümeccisâni. Birisi intak-ı bil hak olarak söylerken bunu ev yüneccisâni demiş. Duan hel mevlud çocuk İslam fıtratı üzerine duar. Tabiatı, vicdanı tevhide açıktır. Meseleyi ona da bağlayabilirsiniz. Tevhidi rububiyete, tevhidi üluhiyete ve tevhidi ubudiyete açıktır. Üzerinde durulabilir. Fakat daha sonra kültür ortamı, annesi, babası, sokağı, mektebi, arkadaşları onu yuhevvidânihi başkalaştırır. Yunassirânihi başkalaştırır. Yümeccisânihi başkalaştırır. Dinden uzaklaştırır, tabiatı asliyeden, fıtratı selimeden uzaklaştırır. Nakkini minel hataya kema yunakka sevlev yedü mineddenes. Sonra vahsilni bilmâ'i ve selci vel beret. İstihare burada. Böyle dolu suyuyla, yağmur suyuyla. Esasen burada aynı zamanda yıkayacağınız şeyleri yıkarken değişik koli, vasili vesaire filan içine girmemiş. Temiz. Tabii natürel suyla yıkamaya da peygamber irşadını görebilirsin burada. Gökten inmiş, yağmurla inmiş, karla inmiş, doluyla inmiş sular. Bunlar değişik şeyler bulaşmadığından dolayı, tıpkı insan dünyaya geldiği zaman hiçbir şey bulaşmadığından dolayı tertemiz, ümmi, anasının çocuğu, insanlığın iftar tablosuna dendiği gibi bir şey bilmiyor manasını düşünmeyin orada. Anasından doğduğu gibi 40 yaşına gelinceye kadar o fıtratı selimeyi korumuş. Pir pak. Ondan sonra nübüvvetle o ayrı donanımlara ulaşmış. Pir pak. O tabiatı, şahsiyesi öyle bir zemin teşkil etmiş ki onda vahyi semavi sağa sola dal budak salan adeta filizler vermiş, ağaçlar gibi vermiş, meyve vermiş. Bütün dünyayı vesayeti altına almış, gölgelendirmiş meyveleriyle, değişik şekilde kucaklamış, gölgesiyle değişik şekilde kucaklamış ve aynı zamanda neşrettiği oksijenle değişik şekilde kucaklamış. Öyle bir şey, öyle bakmak lazım ona. Kemma yunakka sevle yedü mineddenes rasilni bilmâ'i ve selci vel berat diyor. Eğer insanın iftihar tablosu yatarken bunu diyorsa, dualarında bunu diyorsa, rehberliği açısından bize bu duyguya sahip çıkın diyor yani. Ve insanlarla bu duygunun oluşmasını sağlayın. Bunları pirupak hale getirin. Fıtratları itibariyle bezmi ezelide onlar bela dediler. Cenab-ı Hakk'ın elestü bi rabbiküm kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Vicdan yalan söylemez diyor Hazreti Pir. İnsan vicdanını yoklasa o belayı duyacaktır hemen. Bela. Ve nahnu ala zalike mineşşahidin. Daha şeffaflaşmışsa, daha duyarlı hale gelmişse çok rahatlıkla. Ben de hakikaten ruhlarım böyle dediğine şahidim. Çünkü vicdanım onu haykırıyor diyecektir. Ama yine bakmaya mahtuf. İnsanlarda bu duyguyu oluşturmak esasen. Bu ne demektir esasen? Esas bir tevhidi rububiyet duygusu oluşturma. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Neye hamd ediyoruz başta? Rabbil Alemin olan Allah'a. Bu da bir yönüyle tevhidi rububiyeti ilan etme, haykırma. Günde kaç defa? kıldığınız her rekatta ya söylüyorsunuz veya dinlemek suretiyle iştirak ediyorsunuz. Daha fazla yapıyorsanız daha fazla. Elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Zerrat-ı kainat adedinde. Mana verirken ona eliflemin oradaki harfi tarifin ahd için olması. Yani bu malum bir hamd. Malum bir hamd kimden kime? İkincisi cins hamd. Ne kadar hamd varsa demektir. İstirak. Zerrat-ı kainat adedince, zerrat-ı mevcudat adedince, ilmi ilahi adedince ne kadar hamdü sena varsa hepsi Allah'a mahsustur. Veya lamı talil için derseniz Allah içindir. Elhamdülillah. Kim o Allah? Sorulabilir mi böyle? Rabbül alemin diyorsunuz. Ve hemen arkasında o tevhid-i rububiyeti ilan ediyorsunuz. Onun için selefiler cahiliye döneminde de bu itiraf ediliyordu. Evet doğru yani. Gökleri ve yeri yaratan kim? Allah diyorlardı. Yağmuru yağdıran kim? Allah. Yıldızları böyle döndüren kim? Allah diyorlardı. O rububiyet itibariyle baktıklarında tevhidi, rububiyeti ilan ediyorlardı. Onun için bir kısım selefiler, hususiyle aşırı gidenler diyorlar ki, esasen mesele tevhidi, rububiyeti ifade etmekle yeterli olmaz. Hakkı verilmiş olmaz o meselenin. Bir de tevhidi, uluhiyet esas. Madem Allah mabudu bil hak, maksudu bil istihkaktır, siz de tahsisi nazar ederek ona Allah için işleyecek, Allah için başlayacak, Allah için konuşacak, Allah için görüşecek, Allah için söyleyecek, Allah için oturacak, Allah için kalkacaksınız. Bunu da neyle ifade ediyoruz? Bakın tevhidi rububiyet, vicdan onu ilan ediyor. Tevhidi uluhiyet, vicdanınızın sesini dinliyorsunuz. Tekvini ve teşrii emirlere bakıyorsunuz. Göremediğim, edemediğim, dikkat edemediğim şeyler varsa vicdanımı tam analiz edememiş isem şayet. İşte bu kitaplarda ya tekvini emirler kitabında. O da bana bir şey anlatmıyorsa teşrii emirler kitabında. Nitekim Hanifiler teşrii, o tekvini emirler kitabında teşrii emirler gelmeden Allah diyorlardı. Öyle diyen Hanifler de vardı. Bu duygular bizi nereye götürüyor? O da tevhid-i ubudiyete götürüyor. Allah'a kullukta yine birlik duygusunu ortaya koyma. Allahu vahidun ahadun. Kul huvallahu ahad. Onun için bu bir yönüyle tevhid-i uluhiyeti ifade ediyor. Kul ya eyyuhel kafirun. O da tevhid-i rububiyeti ifade ediyor. Ey kafirler! La a'budu ma ta'budun. Sizin ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem. Siz de zaten benimkine ibadet etmiyorsunuz demek suretiyle kainatın adeta davul sesiyle mi diyelim bunun, mehter sesiyle mi ilan ettiği hakikati efendim görüp bir yönüyle ona evet deme, lebbeyk deme, bela ve nahnu ala zalike mine şahidin deme. Aynı zamanda o rububiyeti ilan etme. Ondan sonra o rububiyete karşı, Rabbül alemine karşı tevhid-i üluhiyetle, kemerbeste-i ubudiyetle karşısında el pençe divan durma. Namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla. Ve bunu ubudiyetiniz şeklinde yerine getirme. İçine bir şey bulaştırmadan. El-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak. Allah'ım yaptığım şeyleri emrettiğin için yapıyorum. İmanıma, efendim, İslam'ıma, İhlasıma, ihsanıma başka şey karışmasını istemiyorum. Senin için biraz evvel yine o pirden ifade ettiğim Allah için işleme, Allah için başlama, Allah için konuşma, Allah için görüşme. Üç nokta koyabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Allah için oturma, Allah için kalkma, Allah için yatma, Allah için göç etme, Allah için emir ve tebliğde bulunma, Allah için yapılması gerekli olan şeyleri yapma. Emrü bil maruf nehyi anil münker yapma. Hizmetin yapmak istediği şey de budur. Bu aynı zamanda peygamberler yoludur, sahabe-i kiram yoludur. Allah bu önemli vazife ile alakalı olarak en sevdiği kullarını göndermiştir. Onca işkenceye katlanmışlar, onca sıkıntıya katlanmışlar. kutsal hüzün deriz ona. Bir malın gider veya gidecek olur, korkar, hüzün duyarsın. Sadece seni bitirir o, stresler. Freud ifadesiyle o angoazlar canını okur senin. Felç eder, dize getirir, el ete köptürür sana. Dünyevi olursa o hüzün. Aman villamı kaybederim, yalımı kaybederim. Şöyle böyle dolambaçlı yollarla, 50 türlü yalanla, dalavereyle elde ettiğim makamları, mansıpları, payeleri kaybederim diye. Kaybetme tasasını taşıma. Daha dünyadayken insana öyle şeyler kaybettirir ki, huzurunu kaybettirir, salim düşüncesini kaybettirir. Hayatını 10 tane, 15 tane hap almak suretiyle dengeli götürme durumuna düşürür onu. Belki ona da hükmedecek kimseler olsa şayet, öyle birinin yeri tımarhanedir başkalarına zarar vermemek için. Esas dünyasını da kaybettirir, huzurunu kaybettirir. Benden sonra eşim ne olacak, çocuklarım ne olacak? Ya ölüm gelirse birden istemediğim halde? Bazı hastalıklar tepeme bindi benim. Bunlar bir yönüyle ölümün keşif kolları. Keşif kolları geldiğine göre arkadan esasen darbeyi indirecek, balyozu indirecek. O da gelecek bana. Öyle ızdırap içinde kıvranır durur ki onun için Kur'an-ı Kerim اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ Size bir acı, bir ızdırap, bir keder, bir tasa isabet ettiyse sizden evvel onlara da. Evvel diyor onlara da. Bu bir yönüyle bir savaşta olabilir. Fakat aynı zamanda biri birine bir şey yaparken esas kendini etmiş olur. Yine çok iyi bildiğiniz Hasan Basri Hazretleri'nin sözünü bir kere daha tekrar edelim. Ben haset eden insandan daha ziyade mazluma benzeyen bir zalim bilmiyorum diyor. Zalim haset ediyor. Bu hasedini fiiliyata döküyor. Başkalarına zulmediyor. Kuvvetli şüphe diye insanları içeriye attırıyor. Erkekleri attırmakla kalmıyor, kadınları da attırıyor. Üst üste zulüm yapıyor. Ve bunları böylece ellerini kollarını bağlamak, ağızlarına fermuar vurmak suretiyle, bir yönüyle kendi istediği ölçüde kendi dünyasının ömrünü uzatmaya çalışıyor. Heyhat! Kendi kendini harap ediyor. Bir hastalığına başka bir hastalıkta inzimam ediyor. Bir hastalığına başka bir hastalıkta inzimam ediyor. Dengesini kaybediyor, davranışını kaybediyor. Konuşma tarzını kaybediyor, üslubunu kaybediyor, kaybediyor. Göremez oluyor her şeyi, hafizanallah. Bu açıdan Cenab-ı Hak'tan kopan bir insan öyle bir kopukluğa düşmüş oluyor ki, ondan koptu mu? Öyle bir kopukluğa düşmüş oluyor ki, bir sürü şeyin kulu oluyor. Kutub'un ifadesine müracaat edelim. Başkalarına kulluktan sıyrılmanın tek yolu Allah'a kul olmadan geçer. Allah'a kulluktan kopunca, bakmayın yalan yanlış namaz kılmalarına. Allah'a kulluktan kopunca saltanata kul olur, debdebeye kul olur, tuğle emele kul olur, tevehhüme ebediyete kul olur, buhemce yaşamaya kul olur, parayla, pulla oynamaya kul olur, alemin kendisini alkışlamasına kul olur, parmakla gösterilmeye kul olur, kendisine ayağa kalkmaya kul olur, alkışlanmaya kul olur. Kendisi için 50 tane put oluşturur. Latlar, menatlar, uzzalar, naileler, israflar, efendim, zeusler, afroditler çok geride kalır. Onlar 4-5 tanedir. Bu kendisi için 160 tane put oluşturur hafizanallah. Her şeyden endişe duyar. Titrer adeta. Hayatı artık onun bir titreyen insan hayatıdır hafizanallah. Kendi huzurunu kendi eliyle bir yönüyle kaçırmıştır. Kendisini o streslere, o hafakanlara salmış. Yine Freud ifadesiyle anguazlara salmış. Hayatını harap etmiştir. Bunun çareyi yeganesi Allah için işlemek, Allah için başlamak, Allah için konuşmak, Allah için görüşmek. Bu hizmet erkanının yapması gerekli olan şey. Enbiya-i İzam'ı da Allah Celle Celaluhu bu iş için göndermiş. Sonra onlar o tahliyelerini yapmışlar. Tahliye yapacaksınız. Sonra tahliyelerini yapmışlar. Süsleyeceksiniz. Olumsuz şeylerden arındıracaksınız. Sonra makyaj yapıyor gibi onları süsleyeceksiniz. Ne ile? Kamil imanla süsleyeceksiniz. Kamil İslam'la süsleyeceksiniz. Kamil ihsanla süsleyeceksiniz. Kamil ihlasla süsleyeceksiniz. Onlara ahseni takvime mazhariyetlerine göre bir şekil vereceksiniz. Allah ahseni takvime mazhar olarak yarattı. Bir de insanın bir yönüyle tavır ve davranışlarının resmettiği bir şey vardır. Hani İslam sanatında tecrid esastır. Tavır ve davranışlarıyla insanın resmini çizseler zannediyorum melek gibi bir şey çıkar. Yani bir yerde böyle bir şey çıkar. Bir yerde başı yerde bir şey çıkar. Bir yerde kemerbeste ubudiyet içinde Allah karşısında gözyaşı döken bir şey çıkar. Onu az böyle kendisine çok iyi komize edip verseniz Picasso resmini çizse o meselenin mücerret mülahazaya, soyut mülahazaya göre hakiki mümin böyle bir şey çıkar. Allah'la irtibatı açısından çok farklı bir şey çıkar. Siz insanlarda o şekli oluşturmak için öyle bir vazifeyle muvazzafsınız. Efendimizin vazifesi oydu. Enbiya-i'zam vazifesi oydu. Raşid halifelerin vazifesi oydu. Ve Allah'ın izni inayetiyle kusursuz o vazifeyi yaptılar. Sonra müçtehid-i nizam, sonra müceddid-i kiram o vazifeyi yaptılar. Bu açıdan da yol bu, yöntem bu. Necip Fazıl ifadesiyle gerisi angarya. Değer atfetmeye değmez başka şeylere. O kadar. Dünyaya dünya kadar, ebediyete ebediyet kadar. Fenaya fena kadar, baki hakiki olan Allah'a zat-ı üluhiyetine yakışır, şayeste. Ve mâ kaderullâhâ hakka kadir diyor. Allah'ı hakkıyla takdir edemediniz. Diğerleri başka şekilde demiş de, hani birisi son zamanlarda ve mâ kaderna hakka kadrike ya Allah seni hakkıyla takdir edemedik. Allah'ım seni hakkıyla takdir edemedik. Ululuğunu ifade edemedik, itiraf edemedik. Dünyaya daldık. Faniyat ve zailat içinde bir yönüyle belki kendi kendimizi bağışlar, rezil ettik. Ya men bi dünya huştagal. Ey dünyayla iştigal eden adam. Kad garrahu tulul emel. Seni tule emel hiç ölmeyecek gibi yaşama duygusu seni aldattı zavallı. Aldandın gittin. Ve lem yezel fi gafletin evelem diyor. Ve lem yezel fi gafletin hatta dena minhul ecel. Gaflete öyle balıklamasına daldın ki geldi ecel çarptı. Balyoz gibi tepene indi. Hiç beklenmedik bir yerde. Bir arabayla giderken bir virajdan aşağıya yuvarlandın. Bir yerde bir denize girerken orada boğuluverdin. 5-10 hastalık birden üzerine geldiği zaman orada pes ettin. Teslimi silah ettin. وَلَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةٍ hatta دَنَا مِنْهُ الْاَجَلُ الْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً Ölüm ansızın gelir çarpar. وَالْقَبْرُ صُنْدُقُ الْعَمَلُ Ötesi kabir bir amel sandığıdır. Sen oraya bir damat gibi veya bir gelin gibi gidiyorsun. Senin oradaki esasen bütün sermayende oraya senden evvel gönderdiğin amellerindir. Namazın temessül edecek, orucun temessül edecek. Hem berzah hayatında hem de öbür dünyada. Reyyan kapısı var cennete girerken. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlar. Reyyan suya susamışlar demektir. Ve insanı kandıran demektir. İçerek kanma demek mevzu. وَلَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةٍ هَتَّى دَنَا مِنْهُ الْأَجَلِ الْمَوْتُ يَأْتِ بَغْتَةً وَالْقَبْرُ صُنْدُقُ الْعَمَلِ اِصْبِرْ عَلَى اَحْوَالِهَا لَا مَوْتَ اِلَّا بِالْأَجَلِ Haline sabret. Ecel gelecekse şayet bu Allah'ın takdirine göre geleceği zaman gelir. Allah'ın emriyle gelir. Evet. Kendini bir yönüyle dünya karşısında belki böyle ucuza peyleten insanlar için, gafletleri içinde Allah'tan kopan insanlar için, dünya sevgisiyle Allah'tan kopan insanlar için, İkbal sevdisiyle Allah'tan kopan kopuklar için. Böyle kopuklar dengeli de düşünemezler. Bir yönüyle belki bulundukları yeri sağlam böyle teminat altına da alamazlar. Bir dönemde bir şey yaparlar. Mesela diyelim ki bir mesaviye göz yumarlar. Mesela diyelim ki bir şekavet şebekesiyle, Allah belası bir terör örgütüyle muvakkaten bir anlaşmaya girerler. O terör örgütü onların ülkelerinin dört bir yanını kendi ifadeleriyle cephanelik stokları haline getirirken ya görmüyorlardır, o zaman kör gözlerine sokulsun. Veya görüyor, bilerek o meseleye müsamaha ediyorlardır. Neleri kaybettiriyorlar? O şehitlerin şehadetinin arkasında öbür tarafta bir sürü insanı daha bir düşman haline getirme, mağduriyete uğratmanın arkasında belli bir dönemde ya korkunç bir gaflet, ciddi istihbarat zaafı, umursamazlık veyahut da o günü gün etme hesabına, onlarla iyi geçinme adına. Varsın onlar da değişik yerleri cephane stokları yapsınlar mülahazası. Birincisi olursa gaflettir, dalalettir, şenaettir, fezaettir. İkincisi ise hıyanettir, alçaklıktır. Sadece bugüne takılan insanların hali budur. Onlar hem bugünü kaybederler hem de yarını kaybederler. Bugünü kaybederler, zannediyorlar ki bu işte böyle devam edecek. Hayır, maşeri vicdanda temerküz ve tahaşşüd eden çok ciddi bir metafizik gerilim vardır ki hafizanallah indirdiği tokatla yençeri tokatı gibi onları yerle bir eder. Gider böylece dünya, onların sevdalısı olduğu dünya, aşıkı oldukları dünya, taptıkları dünya, putperestlikte ettikleri dünya ellerinden gidiverir. Ahireti zaten çoktan kaybetmişlerdir. Münafıkların kaybettikleri gibi. Onlar da camiye geliyorlardı, namaz kılıyorlardı, oruç tutuyor görünüyorlardı. Fakat fi kulubihim meradun. Fesadehumullahu merada. Her hıyanetleri, her nifakları, her dünya perestlikleri bir yönüyle onların o iç marazlarını artırıyordu. Bir problem, bir problema çağrı oluyordu. Problemler, problemleri takip ediyordu. Problemler, fasit dairesi birbirini takip ediyordu. O problemler, fasit dairesi karşısında onlar teslimi silah ediyorlardı. Münafıklar. Geçen gün arz ettim mi bilmiyorum. Bir kere de arz edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e, Hazreti Ömer Efendimiz'e, Osman Efendimiz'e, Ali Efendimiz'e çok değişik şeyler söylemiştir. Sırlar vermiştir. Bilemiyoruz onları. Şer'in, dinin esaslarına müteallik olmayan meselelerde farklı şeyler söylemiştir onlara. Ama bir yönüyle nifaklarla alakalı Hazreti Hüzeyfetül Yemani'ye söylemiş onları. Demek ki o sır tutan bir insan. Seyyidina Hazreti Ömer de kenarından, köşesinden bunu sezdiği için az buçuk onun gözünün içine bakar. Ya camiye geliyor, günde beş vakit camiye geliyor. Ben de Müslümanım diyor. Hatta İslamiyet abidesini ikame etmek istiyorum diyor. Hani günümüze bazılarının yaptıkları gibi. Esasen Anadolu insanı değil. Bilmem nereden Allah'ın belası Anadolu'ya sızmış, devleti aleyhi çürütmek için. Bellidir yani. Ama bir yönüyle senin geçmişinle irtibat kurmak suretiyle halkın tabanından, kahvedeki cahil insandan, köydeki cahil imamdan, köydeki cahil muhtardan bir şeyler koparmak, onların desteğini yanına almak için öyle görünme lüzumunu duyar. Selçuklu, İlhanlı, Karahanlı, Osmanlı diyebilir. Senin ne alakan var onlarla? Ama öyle görünür. Münafık çünkü. Evet, o münafıklar da öyle. İnsanlığın iftihar tablosunun firasetine rağmen o toplum içinde yüzlerce vardı. Değişik durumlarda hep ordu bozanlık yaptılar. Yapıldığı gibi şimdi. Bedir'de ayrı bir ordu bozanlık yaptılar. Uhud'da ayrı bir ordu bozanlık yaptılar. Hendek'te ayrı bir ordu bozanlık yaptılar. Peygamberin zevcesi Mualla validemize iftira atmada ayrı bir ordu bozanlık yaptılar. Leyin recana ilel medineti le yuhricennel azu minel ezel. Medine'ye dönersek kasem olsun. Aziz olan bizler, zelil olan haşa ve kella, yüz bin defa haşa. Resulullah'la buraya gelenleri, zelilleri, aşağıları çıkaracağız oradan. Kendi aralarında konuşurken böyle konuştular. Belki onlarla alakalı hususu Bakara Sure-i Cellesi'nin ikinci faslından Maide Sure-i Cellesi'nde o mevzuyla alakalı hususlara, Tevbe Sure-i Cellesi'nde genişçe ele alınan hususlardan daha başka surelerde yer yer yer verilme ve sonra Münafık'ın suresinde farklı şekilde ele alınmasına kadar ele alınıp resmedildiği zaman, o da yine bir kere daha tekrar edeyim, Picasso'ya verildiği zaman hangi resimler ortaya çıktığını göreceksiniz. Villalarıyla, yalılarıyla, yatlarıyla, saraylarıyla öyle bir resim çizecek ki Allah Allah, adam çok evvel yaşamış, nasıl bu resmi çizdi falan diyeceksiniz. Ama önemli olan o meseleyi çok iyi kompoze edip ona vermek. Ona verdiğiniz zaman tecrid, sanattaki tecride açık oru. O meseleyi öyle bir resmedecek ki baktığınız zaman ya tam bu o filan diyeceksiniz. Ke'ennehu hu. Evet, Hazreti Ömer Efendimiz Huzeyfetül Yemani'yi takip ediyor. Demek ki o Hazret o yüksek firasetiyle kim yani? Hazreti Sariye'ye bilmem kaç günlük mesafede minberde birdenbire gözünü açıyor, Allah Celle Celaluhu görüyor. Onun Hazreti Sariye'nin kendi tabiyesine göre beklemediği şekilde düşman farklı bir tabiyeyle arkadan tepelerine binecekken ya Sariye el cebel el cebel diyor. Malum Virdin'de de var bu. Virdin'de de söylüyorlar. Bu o zat ki esasen Virdin'de ya Sariye el cebel el cebel diyor. Hazreti Sariye de orada duyuyor o sesi. Bu Ömer. Bu Ömer, o münafıklar kendilerini öyle ketmetmişler ki hep arz ediyorum. Oğlu Abdullah bile bilmiyor Bedir ashabı. Babasını bilmiyor. Abdullah İbni, Abdullah İbni Übey İbni Selul. Bilmiyor. Ama Hazreti Ömer Efendimiz cenazelerde Hüzeyfetül Yemani'ye bakıyor. O kimin cenazesini kılmıyorsa o da kılmıyor. Demek ki Hazreti Ömer Efendimiz'in dönemine kadar onlar o Havz-ı Kebir-i İslam içinde hale erimemişler. Granit gibi veya buz parçası gibi korumuşlar kendilerini. O kimin cenaze namazını kılıyorsa o da onu kılıyor. Gözünde çok büyüttüğü Hazreti Ömer'in, çok değer atfettiği birisi var. Böyle sarığı da tamam, cübbesi de tamam, günde beş vakit namazı da tamam. Hem de o münafıklar ön safta namaz kılarlar. Ha, ön safta namaz kılanlar münafık değil. Ön safın sevabını Allah Resulü tavsiye buyuruyor. İmamın arkasında olmayı da tavsiye buyuruyor. Başka birisi o fazileti başkaları alsın diye o mevzuda da sübjektif isarda bulunuyorsa, sübjektif isar. Benim yerime falan kardeşim imamın tam arkasında dursun, birinci safta dursun, sevabı o kazansın. Ben o sevabı almasam da olur. Allah başka şekilde lütfeder. İsar. Fakat onlar geldiklerinde ille ön safı tutarlar hep böyle. Sonra halk dağılmadan da kalkar halka dönerler yani. Yüzlerini halk görsün. Çıkarken de halkla beraber çıkarlar. Bir de beyanatta bulunurlar orada. Anlatırlar. Belki namaz dersi verirler. Namaz çok önemli. Allah'a teveccüh falan derler. E şimdi hep böyle davranıyorlarsa, Hazreti Ömer de olsa, Hazreti Ebu Bekir de olsa, Allah bildirmeyince bilemezsiniz ki bunu. İşte böyle gözünde büyüttüğü, saygı duyduğu bir yönüyle birisi musallaya konunca Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh hazretleri yine hemen çiziyor bir yerden, yan çiziyor, kayıyor. Hemen yetişiyor arkada. Burada öyle miydi diyor. Maalesef öyleydi diyor. Burada münafıklardan da diyor. Kafirlerden daha zararlı olmuştur münafıklar. Müslüman görülenler kafirlerden daha zararlı olmuşlardır. Bugün tamirine mükellef olduğunuz hizmet hareketi olarak şeylerin başında da bu gelir. toplum, İslam dünyasındaki toplum nifakla çok ciddi bir dejenerasyona maruz kalmıştır. Tahliye, tahliye birbirine karışmıştır. Terhip, terhip birbirine karışmıştır. Tebşir, inzar birbirine karışmıştır. İyi, güzel, hüsn, kubuh birbirine karışmıştır. Adam hem müminim diyordur, hem de rüşvet alıyordur. Ve mahsuru yok diyordur ona. Alan da veren de peygamberin cehennemdedir demesine rağmen mahsuru yok diyordur. Yalan söylüyordur. Yalan bir lafz-ı kafirdir. İftira ediyor. İftira bir lafz-ı kafirdir. Kafirin diyebileceği bir sözdür. Karalama, karalama bir kafirin yapacağı bir iştir. Hayırlı bir hizmeti bitirme ve batırma mevzu. Namı Celili Muhammedi dünyanın dört bir yanında sallallahu aleyhi ve sellem şehbal açmasını sağlamaya kendini adamış bir hareketi bitirme gayreti kafir sıfatıdır. Bir değil, iki değil, üç değil bunları yapıyorsa şayet hiç farkına varmadan bu küfür kayyasına yuvarlanıyor demektir. Sadece kendi yuvarlanmakla kalmıyor. Es-sebebü kel-fail sırrınca. Bunlar Müslümandı deyip demek ki Müslümanlık böyle de oluyormuş diyen o zavallı imamlar, o zavallı heyet azalar, o zavallı muhtarlar ona bakıp onun tavır ve davranışlarına göre demek böyle de oluyormuş yani. Şeytanın işi ile Cibril'in işi beraber oluyormuş. Müfsidin işi, müslihin işi ile beraber oluyormuş. Bu öyle korkunç bir dejenerasyondur ki kafirin işgalinde hatlar bellidir, kırmızı hatlar vardır arada. Toplum o kadar dejenerasyona maruz kalmaz. Metafizik gerilim olur orada. Siz sizliğinizi korursunuz. Fakat Müslümanlığın içine bu türlü ziftler püskürtülünce, bir de bir yönüyle böyle zift jurnalları olunca, hafizanallah, toplumun dimağları da kalpleri de ifsad edilmiş olur. Evvela böylesine fesada uğramış, deformasyona uğramış bir toplumu yeniden formuna koyma. Dejenerasyona uğramış bir toplumu yeniden kıvamına yükseltme. Ona insan olma ufkunu gösterme. Ve bu meseleyi sadece kendi bulunduğu, neşet ettiğin mıntıkada, ortamda değil, bütün dünyada Allah'ın izni inayetiyle duyurma. İşte bu peygamberler yolu, raşit halifeler yolu. Ama saray yolu değil, yat yolu değil. Aynı zamanda villa yolu değil, donanma yolu değil, gemiler yolu değil, para yolu değil, dışarıya para kaçırma yolu değil, haramilik yapma yolu değil. İnsanlığı yeniden insanlığa çağırma yolu. İnsanlığı ahseni takime mazhariyetlerine uyarma yolu. İnsanlığı Allah'a uyarma yolu. İnsanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf etme yolu. Bu bir esas. Bunun yapılması lazım. Ama bunu yaparken üslupta da kusur etmemek lazım. Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi, her merhem her yareye derman mı sanursun diyor Ziya Paşa. Evvela illeti bilmek lazım. Milletin derdi nedir yani? Dert imansızlık hastalığı mıdır? Şüphe hastalığı mıdır? Reybilik midir? Sofistlik midir? Septistlik midir? Evvela derdi bilmek lazım. Münafıklık mıdır şayet? İyi kötüyü birbirine karıştırma mıdır? Tahliye tahliye tefrik edememem midir bu? İnzar, tebşir, karıştırma işi midir? Evvela tabloyu doğru okumak, ondan sonra ona göre reçete yazmak. O reçete Kur'an'dır. O reçete sahibi şeriatın getirdiği sünneti, seniyeyi sahihedir. O reçete raşit halifelerin hayat tarzıdır. Sahabe-i kiramın hayat tarzıdır. Bu bir esastır. Bunun yapılması lazım. Fakat bunu yaparken üslupta da hata etmemek lazım. Herkesin derdini çok iyi teşhis etmek, ona göre reçete vermek lazım. Halihazırdaki durumun tesirinde kalmamalı bence. Ne olursa olsun vazifemiz budur. En ağır şartlar altında cehenneme koysalar, ayaklarımıza prangalar vursalar, efendim Promete gibi bizi zincirlerle böyle kayalara bağlasalar, Allah'ın izni inayetiyle, burada size bir şey anlatacağım, Yaşar Hoca merhum, imanla çok kavi bir insandı. Çok genç yaşında sakal bırakmış. Ben mesela 30-35 yaşındayken tanıdım kendisini, yine sakallıydı. Fakat daha erken, 20 yaşlarında sakal bırakmış. O 12 Mart muhtırasında bizleri içeri aldıkları gibi onu da içeriye almışlardı. İçeriye aldıklarında hani bizi de alırken hem saçımızı kestiler hem bıyığımızı kestiler. Hatta her tarafta böyle makinayı gezdirince ben şimdi kaşımıza mı sıra geldi diye aklımdan geçmişti zannediyorum. Fakat neyse ki onu bağışladılar. Teşekkür ederiz onlara. Şimdikilerden daha merhametli onlar. Kaşlarımıza dokunmadılar. Evet, belki ellerine geçersen bunların kirpiklerinizi de yolarlar. Sakalıyla hapishanede bulunuyor. Bir gün ihtar geliyor. Hoca sakalını keseceksin. Kesemem diyor ben onu. Bırakmışım ben. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi esasen bıraktıktan sonra kesmek mekruhtur tahrimen. Ondan evvel bir sünneti terk etme sayılır diyor. Bu meselenin detayına inerek o meselenin münakaşasını yapacak değilim ben. Sakal Efendimiz'in bıraktığı bir şeydir ve mübarektir. Sonra gelip birisi doğrudan doğruya hoca sakalını kesmen lazım. Zorlama bizi falan. Kesmem ben diyor. Ertesi gün geliyorlar, diyorlar ki mutlaka keseceğiz senin sakalını. Diyor ki işte Promete gibi elimi kolumu bağlarsınız. Ayaklarımı oturursunuz benim. Ellerimi hareket etmeme de fırsat vermezsiniz. Kafamı da bağlayabilirsiniz benim. Makinayı çeneme yaklaştırdığınız zaman ben yine böyle yapar, kestirmem onu, diyor. Tam hoca bu centilmence tavrını ortaya koyduğu an, kapı açılıyor birden bir hapishanenin kapısı. Yaşar Tunaygül hoca, senin tahliye kararın çıktı. En zor şartlar altında bence, zincire vursalar, bence el hareketiyle mi, ona da zincir vurdular, göz işaretleriyle. Allah, Allah, Allah. Peygamber, peygamber, peygamber. Habibullaha ila ibadi yuhibbukumullah. Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Habibir rasule ila ümmetihi yuhibbukumur rasul. Resulullah'ı ümmetine sevdirin ki Resulullah da sizi sevsin. Öbür tarafta livaül hamd altında yer bulma imkanı olsun. Allah'ın izni inayetiyle. Bu ikincisi kadis değil. Ben onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdirmeye matur söyledim. Hiçbir şeye takılmamak lazım. Onlar bitirdik falan diyorlar. Neyi bitirdiniz? Allah'ın ektiği tohum o bitiyor. Siz bitirdik diyorsunuz tıpkı çayırlar gibi. O yeniden arkadan yeşeriyor. Zaten olduğu gibi kalsa kuruyacak onlar. Onun için hafif bir budamaya bence tımara ihtiyacı var. Bir bağ ki görmezse terbiye tımar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Haristan bir diken tarlası olmaması için Allah zalimlerin elleriyle bir yönüyle biçiyor sizi. Namık Kemal söyler, vatan şairi. Hakir düştüyse millet şanına noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kıymetten diyor. Ben bezni hiç bozmadan değiştiriyorum. Hakir düştüyse millet diyor. Hakir düştüyse hizmet şanına noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kıymetten. Evet, el alem sizin kıymetinizle, itibarınızla oynayanlar, algı operasyonlarıyla sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar, dünya kamuoyu nezdinde kendi itibarlarını yitiriyorlar. Tarihin sayfalarına itibarsız Nemrutlar gibi geçecekler, Firavunlar gibi geçecekler, Şeddatlar gibi geçecekler, Himlerler gibi geçecekler, Rommeller gibi geçecekler, geçecekler. Böyle geçmektense bence yerin dibine geçmek ondan daha iyidir. Bulunmazsa milletin efradı beyninde adalet, Efendim, geçer zemine bir gün arşa çıkan payeyi devlet diyor. Bu da Ziya Paşa'nın. Bulunmazsa milletin efradı beyninde adalet, geçer zemine bir gün arşa çıkan payeyi devlet. Şimdiye kadar numunesi 50 defa görülmüş. Varsın bu da 51.si olsun. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Amin.